Բարև հայրենակ, ներ այսօր հունիսի 3-ն է, օրը ուրբաթ, ինչպես դարեր առաջ, այնպես էլ հիմա ապավինում ենք մեր ուժին, մեր արդար կամքին ու ոգու հզորությանը, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում մանրամասներին ծանոթացել է Քնար Բաբայանը, հեռախոսակապ Քաշաթաղի և Շահամյանի շրջանների հետ։ Դուք կլսեք նաև ասույթներ, օրվա հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Բոլոր նրանք, ովքեր բնակվում են փոքր մակերեսով տներում ու ազատ տարածության հետ խնդիր ունեն, կփաստեն, որ կահույքը ճիշտ դասավորելու հարցը բավականին դժվար լուծելի է։ Սակայն կորեացի դիզայներ Յոնգա Չոյը ստեղծել է ինքնատիպ կահույք, որում կիրառել է նորարարական դիզայներական լուծումներ։ Ինչպես նշում է BoredPanda.com կայքը, նրա ստեղծած 2D կահույքը ամրացվում է պատերին, օտարի աչքի համար թվալով որպես սոսկ դեկորացիա։ Սակայն անհրաժեշտության դեպքում կահույքը կարելի է հեշտությամբ հանել պատից ու օգտագործել բուն նշանակությամբ։ Իսկ հաճապոնացի դիզայներ Հարուկա Միսավան էլ ժամանակակից տեխնոլոգիաների, մասնավորապես եռաչափ տպման տեխնոլոգիայի միջոցով ինքնատիպ ակվարիումների շարք է ստեղծել։ Ինչպես նշում է Zisis Colossal.com-ը, տղամարդը եռաչափ տպման տեխնոլոգիայի միջոցով ստեղծում է օվկիանոսային տարբեր բույսերի տեսակների ճշգրիտ կրկնօրինակները, որոնք փոքրիկ ձկնիկների համար ծառայում են որպես ապաստարան։ Բացի այդ, Միսավան դրանցում տեղադրում է կիսովչափ օթով լցված գնդաձև օբյեկտներ, որոնք ինքնատիպություն են հաղորդում ոչ միայն ակվարիումին, այլ նաև սենյակին, որտեղ ապրում են ձկնիկները։ Ճապոնացու ստեղծագործություններն այնքան են դուր եկել մարդկանց, որ վերջերս դրանք ցուցադրվել են իր հայրենիքում, ինչպես նաև Թայվանում։ Ամերիկյան Microsoft տեխնոլոգիական ընկերությունը Սինգապուրում կայացած համաժողովի շրջանակներում ներկայացրել է բացառիկ խելացի հայելի, որը հնարավորություն է տալիս ատամները մաքրելու, լվացվելու եւ հարդարվելու ընթացքում տեղեկանալ մի շարք կարևոր նորությունների մասին։ Ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, այն ողջունում է օգտատիրոջը, ցույց է տալիս ժամը, ներկայացնում է տվյալ օրվա եղանակային կանխատեսումներ եւ մի շարք այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ։ Այդ ամենի հետ մեկտեղ օգտատերը շարունակում է հայելու մեջ տեսնել իր արտացոլանքը։ Ընկերության ներկայացուցիչները պատմել են, որ խելացի հայելին դեռևս կատարելագործման փուլում է, իսկ դրա զանգվածային արտադրության մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Սաուդյան Արաբիայի գիտական հետազոտությունների և կրոնական իրավունքի գերագույն հանձնաժողովի անդամ Ալի Ալ-Հաքամին ֆատվա է հրապարակել, որում դատապարտում է այլ անձի Wi-Fi-ի օգտագործումը առանց նրա թույլտվության։ Այս մասին գրում է Լենտան, վկայակոչելով The Independent-ը։ Առանց օգտատիրոջ կամ ատակարարի գիտության Wi-Fi-ից օգտվելը անթույլատրելի է։ Հարկավոր է այն օգտագործելուց առաջ խորհրդակցել ծառայության մատուցողի կամ դրա համար գումար վճարող անձի հետ, նշված է նոր կանոնում։ Հստակեցվում է սակայն, որ հանրային վայրերում, զբոսայգիներում, առևտրի կենտրոններում, հյուրանոցներում, սրճարաններում և կառավարական հաստատություններում անվճար Wi-Fi-ից օգտվելը մեղք չէ։ Google ընկերությունը հրապարակել է Google Photos ֆոտոծառայության աշխատանքի առաջին տարվա արդյունքները։ Այս մասին հաղորդում է կորպորացիայի պաշտոնական բլոգում։ Անպայն ծառայության 1 տարվա աշխատանքի ընթացքում օգտատերերի թիվը գերազանցել է 200 միլիոնը, ընդ որում առաջին 100 միլիոնը հայտնվել է գործարկումից 5 ամիս անց։ Լուսանկարների ներդրված խմբագրիչի օգնությամբ ստեղծվել է մոտ 1.6 միլիարդ անիմացիա, կոլաժ և տեսահոլովակ։ Հաղորդվում է, որ ծառայության շնորհիվ օգտատերերը կարողացել են իրենց սարքերի վրա ազատել 13.7 պետաբայտ տվյալ։ Google-ի գնահատականներով կպահանջվի 424 տարի այդ բոլոր լուսանկարները նայելու համար։ Ծառայությունը կարողանում է ինքնուրույն ճանաչել լուսանկարների վրա օբյեկտները եւ դրանք նշագրել։ Այդ կերպ ծրագիրը ինքնուրույն 2 տրիլիոն նշում է արել լուսանկարների վրա, որոնցից 24 միլիարդը սելֆի։ Google Photos ծառայությունը գործարկվել է 2015 թվականի մայիսին եւ թույլ է տալիս պահել անսահմանափակ քանակությամբ լուսանկարներ ամպում։ Facebook-ը թարմացում է ծրագրում, որը կառնչվի սոցցանցի բջջային հավելվածին, ինչպես նաև ընկերությանը պատկանող WhatsApp Messenger-ին։ Մասնավորապես Facebook-ում հրապարակումների մեկնաբանությունն իրական ժամանակում հայտնվելու հնարավորություն կստեղծվի, իսկ WhatsApp-ում հնարավոր կլինի ընդհանուր հողումով մի քանի մասնակիցների հրավիրել զրույցի։ Ըստ Planet Today-ի նոր գործառույթներն արդեն փորձարկվում են։ Ընկերության ներկայացուցիչների խոսքով նոր արարությունների նպատակը օգտատերերի համար շփման ավելի հարմար հնարավորությունների ստեղծումն է։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Եջու պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Կարծիքն եթերում օրվա հունիսի 3-ի թողարկմամբ։ Մեզ կարող եք լսել 27-ից ուրբաթ ժամը 15:20-ից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Ապրիլի 2-ից արդեն 2 ամիս է անցել, սակայն քարվաճարի քաղաքապետ Ռոլանդ Այդինյանն այդ եւ դրան հաջորդած օրերը շատ լավ է հիշում։ Նա մեկնել բազմատիվ կամավորներից, որ ապրիլի 2-ին մեկնեցին սահման, կանգնելու հայ զինվորի կողքին։ Ռոլանդ Պայդինյանը Շահումյանի շրջանից առաջնագիծ մեկնած մի շարք կամավորների հետ այնտեղ մնաց մինչև լարվածության համեմատական թուլացումը։ Ապրիլի 2-ին քարվաճարից գնացինք Թալիշ։ Գիշերը համազգեստ ուզենք ստացանք։ Առաջին օրվանից անմիջապես հայտնվեցինք մարտական գործողությունների կիզակետում, արտերի պայթյունների տակ էինք։ Երբ հաջորդ օրը, ապրիլի 3-ին, Թալիշից դուրս եկանք, որ մեկնենք առաջնագիծ, մեր խումբը նկատվել էր Թշնամու կողմից։ Այդ ժամանակ մեր դիրքերում սպառազինությունն ամբողջապես օգտագործվելու սպառվել էր։ Մենք մեզ հետ նաև սպառազինություն, հատկապես հակատանկային խոցման միջոցներ էինք տանում, հիշում է Քարվաճարի քաղաքապետն ու ընդգծում թշնամին այդ օրերին, այդ տկության որոշակի հաջողությունների էր հասել թշնամին տարբեր տրամաչափի զենքերից մոտ 500 արկ է կրակել մեզ վրա։ Փառք Աստծո, առանց կորուստների տեղ հասանք, զինամթերքներ հասցրինք։ Եվ մենք հասանք, թշնամին արդեն զգացել էր, որ մերոնց մոտ հակատանկային միջոցներն սպառվել են, ու այդ հատվածում իր աշխատանքի էր պահում։ Երբ հասանք, մեր տարած զինամթերքն օգտագործվեց, և տանկերը խուճապի մատնվելով փախան։ Իրենց հետևակը մնաց առանց տանկերի օգնության ու զգալի կորուստներ կրեց, հիշում է Ռոլանդ Այդինյանը։ Շահումյանի շրջանից մեկնած կամավորական խումբն ապրիլի 3-ից հրտապահել է առաջնագծում։ Խոսելով խմբի կատարած կարևոր մարտական առաջարկներից մեր զրուցակիցն ընդգծեց. Մենք թշնամուն կանգնեցրել ենք այնտեղ, որտեղ հասել ենք իրեն։ Մենք անմիջապես համալրեցինք դիրքերն ու գործում էինք տեղի գումարտակի հրամանատարի հրամանատարությամբ։ Հրամանատարը ռազմավարձին շատ լավ էր տիրապետում, իր հրամանները կատարելով կարողացանք թշնամուն կանգնեցնել։ Մեր կամավորական խումբը մի քանի անգամ նաև կանխել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, թշնամու զինվորներին շպրտել ենք իրենց ելման դիրքեր։ Խոսելով կամավորների ու ժամկետայինների փոխհարաբերությունների մասին, մեր զրուցակիցը նշեց, որ համագործակցությունն իսկապես ստացվեց։ Հարաբերությունները ժամկետայինների հետ շատ լավ էին։ Մենք մտածում էինք, որ այդ ամբողջ կատարված ռմբակոծությունները ժամկետային զինծառայողներին ընկճած կլինեին, բայց մենք սխալվում էինք, իրենք էին մեզ քաջալերում։ Երկրորդ օրվանի ռումբերի պայթյունն այնքան սովորական դարձավ, որ պայթյունի ձայնից հասկանում էինք, թե որքան մոտիկ են կրակում, ուր կընկնի, պետք է թաքնվել թե ոչ։ Իսկերում մեծ ամսին երկար եղած կամավորը համոզված է, մեր հաջողությունները մեր միասնականության արդյունքն են։ Երևի թե երբեք մեր զինվորներն այդքան ոգևորված չեն եղել։ Այսօր սահմանում կանգնած զինվորը շատ ամուր է և միանշանակ հասկանում է, թե ինքանուն ինչի է կանգնած այնտեղ։ Միայն կարող եմ ասել՝ փառք ու պատիվ այդ զինվորին, նշեց Ռոլանդ Այդինյանն ու հավելեց. Սիկունքի ուժը ևս զգացվում էր սահմանում ու ոգևորում տղաներին։ Մեր գնալու հաջորդ օրը մեզ մոտ հասան Կարմիի կամավորները, ու սկսվեց խոսքը ամեն տեղից, Հայաստանի բոլոր ծայրերից։ Սնուն, ծխախոտ, հագուստ, անհրաժեշտ ամեն ինչ ստանում էինք ու զգում, որ ամբողջ հայրենիքը, ամբողջ ազգը իրոք կանգնած է մեր սիկունքին։ Հատկապես ուզիչ ու կարևոր էին երեխաների գրազնամակները, բոլորը սպահում ենք այդ նամակները, ինձ մոտ էլ մի քանիսը կան։ Սահմանում կանգնած մենք զգում էինք, որ ազգովի ենք սպահում հայրենիքը, ամփոփեց մեր զրուցակիցը։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Սարյաստան շահոշ գևորգ, մուշտ է պաշար էլ թուրքի զորգ, ուզենար են ճնջել հային, ուրեջ է կա կաչվեր այն, ուրեջ է կա կաչվեր այրը, սպավատնած կաչմատարը, տարոնի արյուծ ամբատը, սևաստացի կաչմորադը, ուրեջ է կա կաչվեր այրը, սպավատնած կաչմատարը, տարոնի արյուծ ամբատը, սևաստացի կաչմորադը. Սեբաստացի կաչ մուրադը, կեց է հազոր մեր բանակը, հաջարի դժոր կրայրը, արոնի արյուծ զմբատը, Սեբաստացի կաչ մուրադը. Մանցուր մեջ շարտանով, հայրենի հողն ազատելով, հայով հասնալով, թուրքոս մածուն մեջ շարտալով, հայրենի հողն ազատելով։ Gastano, pur cosmat sul mech chartano, haire ni hovana satelo, hayo sanzora merbana go, khum khum gatsnik tag gastano, pur cosmat sul mech chartano, haire ni hovana satelo, hayo sanzora merbana go, khum khum gatsnik tag gastano, pur cosmat sul mech chartano, haire ni hovana satelo, hayo sanzora merbana go, khum khum gatsnik tag gastano, pur Սիրելի ռադիոլսոներ, ձեր եթերային ուղեկիցը Կարծիք հաղորդաշարն է։ Այս պահին լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զորա Բրկոյանին։ Քաշաթաղի Իշխանազորի գյուղական համայնքը գտնվելով շրջանի հարավային թևում Աչմերուկում կենտրոնի դեր ունի տարածքի համար։ Այստեղ Արցախի ազգային վիճակախաղի շահույթի միջոցներով կառուցվում է նոր թաղամաս 37 հատ 3 ցենյականոց առանձնատներով։ Ինչ-ինչ պատճառներով որոշ ժամանակ շինարարությունը դադարեցվել էր, սակայն վերջերս աշխատանքները վերցրել են և շուտով նշված 3 ցենյականոց առանձնատներից 10-ը և 1-8 բնակարանոց մի հարկանի շենք շահագործման կանձնվել։ Նշված 10 տների և 1-8 բնակարանոց շենքի տեսնական շինարարական աշխատանքներ իրականանում են Քաշաթաղի շրջան վարչակազմի կողմից։ Առանձնատներում և բազմաբնակարանոցում մնացել իրականացնել ներքին նախարարման և ցանանգուցի աշխատանքները։ Վերջերս աշխատանքային այցով Իշխանազորում էի և ծանոթացա կատարված աշխատանքներին։ Աշխատանքների պատասխանատու Սեյրան Պողոսյանը տեղեկացրեց, որ մի քանի օրից բազմաբնակարանոցը կանձնվի շահագործման, այնուհետև իրականացնեն առանձնատների ներքին հարդարման աշխատանքները։ Իմ այսի ժամանակ բազմաբնակարանոցում շինարարները կատարում են հատակի լամինապատման, պատերի պաստառապատման և էլեկտրաֆիկացման աշխատանքներ։ Տարածքում Քաշաթաղի ջրամատակարարում փակ բաժնետրական ընկերությանը պատկանող տեխնիկայի կողմից հարթեցում և մացառներից մաքրվում է տարածք, որը հատկացվելու է բազմաբնակարանոցի ընտանիքներին որպես ծնամետ փողատարածք։ Մոտակայքում կառուցվելու է նաև մանկական հրապարակ։ Քաշաթաղի շրջապարտակազմի աշխատակազմի վերաբնակեցման վարչության պետ Ռոբերտ Մաթևոսյանը տեղեկացրեց, որ առանձնատները և բնակարանները հատկացվելու են վերաբնակի շնոր ընտանիքների։ Առաջնահերթությունը տրվելու է բազմանդամ գյուղատնտեսական աշխատանքի փորձ ունեցող մեխանիզատորների ընտանիքների։ Հիշեցնենք հեռախոսագծում Զորա Բրկոյանն էր։ Չէ քեզ եղել, դու փորձում ես ինձ ունից անել, իմ ամեն մի ասաց խոսքին, հակառակն ես դու անում կրկին, դու ուզում ես, որ ես պայթեմ, դու ուզում ես, որ կրակ դառնամ, կամ էլ քո կայցից վարվեմ, վերջապես վարվեմ ու մոխրանամ. Դու ուզում ես, որ ես պայթեմ, դու ուզում Կարծիքն եթերում այս պահին մեր եթերը շարունակում ասույթները աջը։ Ձանձրույթ։ Ձանձրույթը մտքի ու հոգու ցեցն է, Շիրվանզադե։ Ձանձրույթը հիվանդություն է, որը բուժելու տեղը աշխատանքն է։ Ամեն տեսակ տարապանքներից ձանձրույթը իհարկե նվազագույնն է եւ այնուհանդերձ այն տարապանք է։ Հելվեցիուս. Ձանձրույթը երջանիկների հիվանդությունն է, դժբախտները երբեք չեն ձանձրանում, նրանք չափազանց շատ գործ ունեն։ Աբել Դուֆրեն։ Ձանձրույթը ծլության միջոցով աշխարհ է եկել։ Ժան Լաբրուել։ Կյանքը կարճ է, սակայն ձանձրույթը երկարեցնում է այն։ Ժան Ռենար։ Ձանձրույթը դեմք չունի։ Պոլ Վալերի։ Ձանձրույթ պատճառելու միջոցն ամեն ինչի մասին անխտիր խոսելն է։ Ձանձրույթը մեր ամենամեծ ճշնամին է։ Ֆրանսուա Մարի Վոլտեր։ Սետ կարծիք հաղորդաշարն է, ինչպես միշտ օրվա հանդիպումը ավարտային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Ռոբերտ Կոբդենը, անգլացի քաղաքական գործիչ, Կլիմեն Տմիրզաևը, ռուս նշանավոր բուսաբան ֆիզիոլոգ, Ռենսոմ Օլցը, ամերիկացի գյուտարար, Օտո Լևին, ավստրացի գերմանացի դեղագործ Նոբելյան մրցանակակիր, Նիկոլայ Բուրդենկոն, ռուսական նյարդավիրաբուժության հիմնադիր, Դյորդ Բեքեշին, ամերիկացի կենսաֆիզիկոս և ֆիզիոլոգ, Ալեն Ռենեն, ֆրանսիացի հայտնի ռեժիսոր և դերասան, Տորստեն Վիզելը, շվեդ նյարդակենսաբան Նոբելյան մրցանակակիր, Թոնի Քերթիսը, ամերիկացի դերասան, Վերնել Արբերը, շվեցարացի միկրոկենսաբան, գենետիկ, Նոբելյան մրցանակակիր։ Եսել չգիտեմ թե հիմա դրսում Ամար է շոգ կամ թե ձմեր դրդր Կամ գուծ է դաժում մարդը շշենջում եմ է Կեզ իմ փոխաչեն Ես սիրում եմ կեզ Թող որ այս խոսքերն պիշտ են չեն Սիրում եմ կեզ Թող որ այս խոսքեր պատիլ պատիլ իչնեն Մութ երկնքից իչնեն ինչպես երած Իչնեն ու տող խալվեն քո շուրթերի Կարնանային կամի թող երբերի Մենություն իմ հոգիների Հխուր է անցնում կյանքը Եվ անտանելի Կարնանային կամի Մի գնա երդարի սուրածեր ու կաղակի մայրերով Ձուրտանիքների վրայով դորով Եվ էր բոլորի նորից Կոսկերն իմ այստակ թրչված անձրևի Ես սիրում եմ կեզ Թող որ այս խոսկեր են միշտ են Սիրում եմ կեզ Թող որ այս խոսկեր պատի պատի միչնեն Մութ երկնքի դիչնեն ինչպես երած Իչնեն ու տող խալվեն կոշուրդերի Ես սիրում եմ կեզ Թող որ այս խոսկեր են միշտ են Սիրում եմ կեզ Թող որ այս խոսկեր պատի պատի միչնեն Մութ երկնքի դիչնեն ինչպես երած Իչնեն ու տող խալվեն Իչնեն ու տող խալվեն Իչնեն ու տող խալվեն կոշուրդերի Բարեկամներ, կարծիքի օրվա հունիսի 3-ի թողարկումն ավարտվեց հրաժեշտից առաջ մեր հոգուն, մեր տանը, մեր աշխարհին մաղթում ենք խաղաղություն։ Հաղթանակով պիտի շարունակենք մեր երթը բոլոր դարերում։ Կանդիպենք երկուշաբթի նույն ժամին։